السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. سو اربعین نبوی الحمدللہ پہلی حدیث مکمل ہوئی. بہت اچھا رسپانس دیا آپ نے, بہت اچھی فیڈ بیک بھی. اور آج ہم انشاءاللہ اس کی دوسری حدیث کریں گے. تھوڑی سی لمبی حدیث ہے لیکن آسان ہے, اور کبھی بھی آپ نے کسی بڑی حدیث کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے. اس میں جملے ہوتے ہیں, سینٹنسز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اور باقی اللہ کی توفیق, اللہ کی مدد سے, اس کی رحم کرم نوازی سے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سو انشاءاللہ ہم مل جل کر اس کام کو ایک اچھے طریقے لے کر چلیں گے. اور ہر حدیث سے ہم نے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کہ جو سبق ہے, جو اس کا ایکسٹریکٹ ہے, وہ ضرور حاصل کرنا ہے. اور اس پر نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, نہ صرف خود عمل کر لیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیں گے. تو آج دوسری حدیث, بہت اہم حدیث. اس حدیث مبارکہ کا بعض ائمہ اور علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ جیسا مقام ہے, جیسا کہ سورہ فاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید میں, اس حدیث کا وہ مقام ہے. سو اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. ٹاپک اس کا نارملی کبھی مراتب الدین کے ٹاپک سے بھی آتی ہے, لیکن حدیث جبریل کے نام سے یہ مشہور ہے. تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں, وہیں اس کو ہم پڑھیں گے بھی, اور وہیں اس کے ہم گرامر ترجمہ, اور پھر اس کے بعد ہم اس کا جو اسے سبق حاصل کیا وہ بھی ہم دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں, اس کو ہم سٹڈی کر. جی, تو دوسری حدیث ہے الحدیث الثانی. دوسری حدیث, عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اضطلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب شدید السواد الشعر لا یرى علیہ اثر الصفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم حدیث کو آگے لے کر چلیں گے. تو سب سے پہلے ان حرف جر, ان عمر حالت جر میں, رضی اللہ رضی یرضا راضی ہونا, فعل ماضی, لفظ جلالہ فاعل, تعالی صفت رضی صفت اللہ, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. انہ یہ متعلق فعل ہوا, اس میں ہو جو ہے وہ عمر کی طرف جا رہا ہے. آگے قال فعل ماضی, ہوا فاعل, وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں سے مقولہ شروع ہو گیا. بینما, ما موصولہ ہے, بین ظرف ہے. سو بینما دوران اس کے, یہ کبھی, یہ ہمیشہ دوران کے لیے آتا ہوتا ہے کہ دوران, بینما دوران اس کے, کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہوا. تو کچھ یہ شرط جواب شرط جیسا ایک مفہوم پیدا کرتا ہے, ابھی آگے لے کر چلتے ہیں. بینما یعنی دوران, نحن جلوسن, نحن مبتدا, جلوس الخبر. سو یہ جالسونا کی بھی جمع الکسرہ ہے, جلوس, بہت سارے لوگوں کا بیٹھا ہونا, لیکن یہاں پہ اس کا مقصد کسرہ نہیں بلکہ ایک خاص جگہ اور خاص وقت کے ساتھ مناسب ہے کہ بینما نحن جلوسن, دوران اس کے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. جلوسن یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ خبر ہے, یہ ظرف ہو گیا. عند رسول اللہ, رسول اللہ یہ مرکب اضافی ہے, مجرور ہوا عند ظرف کی وجہ سے. تو یہ متعلق خبر ہو گیا. نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ذات یوم, ایک دن, ذات یوم, سو یہ بھی ظرف ہو گیا. اور یہ ظرف مکان ہو گیا, یہ ظرف زمان ہے, زمانے کو ظاہر کر رہا ہے, یعنی ذات یوم, ایک دن. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, ٹھیک ہے جی. از, اچھا جملے کے بیچ میں از یا اذا آ جائے تو اسے فجائیہ کہا جاتا ہے, جو اچانک کے میننگ دیتا ہے. یعنی میں جا رہا تھا, از ضرب ولد, میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکے نے مارا. سو از طلع, طلع یا طلوع ہونا, الا حرف جر طلع کے ساتھ آ جائے تو ظاہر ہونا. از طلع علینا, اچانک ظاہر ہوا ہم پر, کون؟ رجل, نکرہ, ایک آدمی, یہ فاعل ہو گیا تالا کا. اذ طلع علینا رجل, اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا ہم پر, یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی اچانک آ گیا. اچھا یہ صفت ہے, شدید بیاض الثیاب, اور یہ بھی صفت ہے. شدید حالت رفع میں, مضاف, مضاف الیہ اس کا, یہ اس کا مضاف الیہ. بیاض, بہت شدید سفیدی کو کہتے ہیں, یعنی شدید بیاض الثیاب, بہت سفید کپڑوں والا. شدید بیاض, شدید قسم کی اس کے اندر کیا ہے؟ سفیدی پائی جا رہی تھی. ثوبن کی جمع ہے ثیابن, تو بیاض و ثیابی کپڑوں کی سفیدی, تو شدید بیاض ثیابی شدید سفید کپڑوں والا تھا. شدید السواد الشعری, سواد ان کہتے ہیں بہت زیادہ کالا ہونا, سو شدید سواد الشعری شعر بال, شدید سیاہ بالوں والا. دیکھیں اس کی ایک صفت یہ ہو گئی, دوسری صفت یہ ہو گئی, شدید سیاہ بالوں والا. لا یرا علیہ اثر السفر, یعنی آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو یاد کرنا اور اس پورے منظر نامے کو پیش کرنا. لا یرا, لا نفی, ارا یرا, را یرا دیکھنا, یرا مجھول کا سیگا, سو یہ نائب الفائل ہے اس کا نائب. اثر السفر مرکب اضافی, سفر کا اثر, سفر کے کوئی آثار. لا یورا, سو یہ نائب الفائل ہو گیا, علیہ ہا یہ اس رجل کی طرف جا رہا ہے. لا یورا علیہ اثر السفر, اس پر سفر کے اثرات نہیں دیکھے جاتے. ولا یعرفہ منا احد, یعنی نہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا ہے. لا یعرف, لا نفی, عرف یعرف جاننا, یعرف فعل مضارع ہوا فائل, ہو مفعول, منا احد, سو احد فائل ہو گیا, یعرف یعرف یہ ہو گیا فائل, منا ہم میں سے متعلق ہوا, ہو وہی رجل, کہ لا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. حتی یہاں تک کہ جالسا یجلسو بیٹھنا, جالسا ہوا فائل, وہ کون ہے, وہ آدمی جو آیا, یہاں تک کہ وہ بیٹھا, الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کر بیٹھ گیا. پس فاسندا, اسندا یسندو سے مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا, کسی کنیکشن ڈیولپ کر دینا. اسندا ہوا فائل, وہی آدمی باب فعال سے ہے, اس نے جوڑ دیا, رکبتیہ, رکبتن اس طرف آ جائیں, رکبتن, رکبتن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ گھٹنا جسے ہم نی بولتے ہیں. تو رکبتانی, رکبتین, رکبتین نصب ہوا نا, مفعول ہو گیا یہ, تو نون ڈراپ ہوا, مسنہ جو بن گیا, اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا, الا رکبتین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنا کی طرف. اچھا یہاں پر یہ رکبتین نصب ہے, یہاں رکبتین جر ہے. قربان جائیں کیسی ہماری پہچان اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یہ نصب کیوں ہے کہ مفعول ہے اسندا کا, یہ مجرور کیوں ہے کہ پیچھے حرف جر الا آ رہا ہے. فاسندا رکبتیہ الا رکبتیہ, کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا, الا رکبتیہ, یہ حاج آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ووضع کفیہ, ووضع, وضع یدہ, ٹو پٹ, با فتح سے, و دات عین مادہ فعل ماضی, اس نے رکھ دیا, یعنی جو آدمی آیا تھا, وضع کفیہ, کفا کفن, ایک ہتھیلی, کفانی, کفینی, کفینی, پھر منصوب ہو گیا, نون ڈراپ ہو گیا, کہ دونوں ہتھیلیوں کو رکھ دیا, علی فخذیہ, فخذن, فخذن کی یہ کہتے ہیں تھائی کو, جسے ہم اردو میں پٹ کہتے ہیں, تھائی پر, جو گھٹنے اور آپ کے جو کولے کی ہڈی اور گھٹنے کے درمیان کا جو پورا حصہ ہے, اسے فخذن کہتے ہیں. تو علی فخذیہ, اب یہ مجرور ہے, یہاں پہ بھی نون ڈراپ, مسنہ کسی کا, فخذانی, فخذینی, فخذینی, اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا, یعنی اپنے گھٹنوں پر دو, یعنی کیسے بیٹھے آ کے, اسند رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنے جھکا دیے انہوں نے, الی رکبتیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو وضع کفیہ, اپنے دونوں ہتھیلیاں رکھی, علی فخذیہ, اپنے تھائی پر, وقال, اور کہا, یا محمد ندا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلامی, اخبر یخبر, حمزہ, خا با, سوری, خا با را مادہ باب افعال, امر کا صیغہ ہے, اخبر انت فاعل, آپ بتائیے, نی مفعول, اخبرنی مجھے خبر دیجئے, عن الاسلام کی, اسلام کے بارے میں, یعنی اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے. آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں, جی تو آگے کیا ہوا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال فعل ماضی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, الاسلام, سو یہ مقولہ شروع ہو گیا یہاں سے, الاسلام مبتدا, یہاں سے خبر ہے, ان, اب ان حرف مصدریہ بھی آتا ہے نا, وہ پورے جملے کو مصدر میں لے لیتا ہے, تو وہ بھی خبر پوری بن جاتا ہے. سو ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, سو ان مصدریہ, تشہد شین, ہا دال مادہ, شاہدہ, یشہد باب سین سے, انت اس کا فاعل فعل مضارے کا صیغہ ہے. انت شہدا یعنی تمہارا گواہی دینا. اسلام کیا ہے؟ الاسلام انت شہدا, تمہارا گواہی دینا. کس بات کی؟ ان لا الہ الا اللہ. یہ ان ہے جو پھر آگے لا کی وجہ سے اس کو ان ساکن رکھا جاتا ہے, چونکہ اگر اس کو ان لا الہ الا اللہ وہ پڑھنے میں تھوڑا سا, تو ان لا الہ الا اللہ, ان حرف یہ تاکید ہے ان, لیکن کیا ہے ہلکا ہوا ہوا ہے. لا نفی جنس لا الہ یہ نصب ہو گیا اسم لا. ان لا الہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ اللہ لفظ الجلالہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سو لا الہ الا اللہ. آگے ہے وہ ان محمد رسول اللہ, انا حرف تاکید, محمد اسم انا اور رسول اللہ خبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہ اسلام کیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ تقیم, اب یہ عطف ہے نا, یہ ان کا افیکٹ آیا. اقاما یقیم قاف واو میم مادہ باب افعال, قائم کرنا. اقاما یقیم تقیم تھا یہ نصب ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے. الصلاۃ مفعول تقیم. وہ تقیم الصلاۃ اور تمہارا نماز قائم کرنا. وہ تؤتی الزکاۃ حمزہ تا یا مادہ باب افعال, آتا یؤتی دینا. تؤتی انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے, نصب ہوا ان کی وجہ سے کیونکہ عطف ہوا. تیسری بات, وہ تؤتی الزکاۃ اور تمہارا زکات ادا کرنا. وہ تصوم رمضان سام یسوم صاد واو میم مادہ باب نون سے, جو تصوم تھا یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے. اور تمہارا روزہ رکھنا رمضان کا یہ مفعول حالت نصب میں ہے رمضان. وہ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, ہا جیم جیم مادہ حج یحج باب نون سے حج کرنا. انت فائل یہ نصب کیوں ہوا؟ ان مصدریہ کی وجہ سے. وہ تحج البیت, البیت سے مراد یہاں پہ ہے اللہ کا گھر, بیت اللہ اللہ کے گھر کا حج کرنا. ان استطعت الیہ سبیلا ان شرطیہ ان استطعت استطاع یستطیع باب باب استفعال انت فائل فعل ماضی. ان استطعت الیہ سبیلا یعنی اگر تو استطاعت رکھتا ہے الیہ سبیلا کوئی بھی راہ, مفعول استطاعت الیہ ہا اس گھر کی طرف, یعنی اگر تو اس گھر کی طرف جانے کی طرف کوئی بھی راہ پکڑتا ہے اس کی استطاعت موجود ہے تو پھر تمہارا حج کرنا. سو اس کے بعد کیا؟ وقالا ہوا فائل, وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق نہ سوری اس آدمی نے کہا, ہوا فائل جو کالا کہنے والا ہے, صدقتا آپ نے سچ کہا, انت فائل. سعود قاف دال قاف صدق یصدق باب نون سے سچ کہنا, صدقتا فعل ماضی, انت فائل آپ نے سچ کہا. سو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعجبنا عجب یا عجبو باب سین سے, عین جیم با مادہ نحن فائل فعل ماضی. عجبنا ہم حیران ہوئے لہو اس کو دیکھ کر, فعجبنا لہو ہم اس پر حیران ہوئے, یسألوہ و یصدقوہ سین حمزہ لام مادہ, یسألوہ مفعول یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے, وہ یصدقوہ اور ان کی تصدیق کر رہا ہے. باب تفعیل تصدیق کرنا, ہو مفعول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یصدقو فاعل ہوا, یسألوہ کا بھی فاعل ہوا, وہ کون؟ وہ جو پیچھے رجل کا تذکرہ آیا ہے. آگے لے کر چلتے ہیں, انٹرسٹنگ حدیث لگی ہوگی آپ کو. جی تو حدیث آگے چلتی ہے, قالا ہوا فائل اور وہی رجل اس میں فائل ہے. فاخبرنی مجھے بتائیے, اخبر یخبرو اخبارن باب افعال, خوا بارآمد خبر دینا, نی مفعول مجھے بتائیے, ان الایمانی ایمان کے بارے میں. پہلے اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں بتائیے, پھر اس نے کہا ایمان کے بارے میں بتائیے. قالا ہوا فائل وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے, ان تؤمن باللہ ان مصدریہ, آمنا یؤمن ایمان لانا باب افعال, تؤمن نصب ہوا, انت فائل تو فعل مضارع منصوب ہو گیا جس پر ایمان لانا بار فجر. ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, تمہارا اللہ پر ایمان لانا, وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر, وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر, ولیوم الآخری اور یوم آخرت پر, وہ تؤمن اور تمہارا ایمان لانا بالقدری تقدیر پر, خیری ہی و شرری ہی, تو دونوں صفات ہوئی کہ قدر کی کہ کیسی اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا. قالا صدقتا, ہوا فاعل, وہ کون ہے؟ رجل. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ با کا عطف ہو رہا ہے, بکتبہ و برسلہ و بالیوم الاخر. تو اس طرح سے قال صدقتا انت فاعل سادا قاف مادہ, آپ نے سچ کہا. اب یعنی وہ آدمی پھر کہہ رہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. قالا پھر اس نے مزید کہا اسی آدمی نے, ہوا فاعل وہ ہے قالا وہ رجل, فاخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں بتائیے مجھے, یعنی مجھے خبر دیجیے احسان کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا فاعل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر وہی ان مصدریہ, ان تعبد اللہ, تمہارا عبادت کرنا, عین با دال مادہ, انت فاعل, یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے, لفظ الجلالہ مفعول, تمہارا اللہ کی عبادت کرنا, کا انا کا تراہو, کا انا انتا یہاں پہ اسمو کا انا ہو گیا, یہ انتا اسمو کا انا, اور خبر ہے تراہو را یرا, سو اس میں انت فاعل ہو مفعول وہ ہے اللہ, کا انا کا تراہو, گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, ان شرطیہ اگر لم تکن تراہو کانا یکونو, ان لم تکن انتا اس کا ہوا اسم, تراہو خبر, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ پس وہ تمہیں دیکھ رہا, انہو ہوا اسم, انہ ہوا یہ خبر, یرا فعل ماضی, رآ یرا ہوا فاعل جو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کاف مفعول, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یعنی احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یعنی اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے, یہ تمہارے اندر ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. قالا اب اس میں وہی رجل فاعل ہے, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں بتائیے. تو اس نے کیا کہا, قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ, معنفی کا المسئول, اس کو غور کریں, مفعول, مفعول کے وزن پر اسم المفعول کا صیغہ, مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے, مل مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے, انہا اس کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, بعلما یعنی نہیں جانتا وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں بہت زیادہ, بعلما یہ عالمہ مجرور ہوا باہر کے جر کی وجہ سے, مین سائلی سوال کرنے والے سے, فاعل ان کے وزن پر, یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھے سیدھا انکار کر دیا کہ بھئی نہیں معلوم. آگے چلتے ہیں, جی تو اس آدمی نے کیا پوچھا تھا, اخبرنی عن الساعہ, مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قالا تو اس نے پھر کیا کہا, ہوا فاعل وہی رجل, اس آدمی نے کہا, فاخبرنی عن اماراتها امارت, نشانی, امارت کی جمع, مجھے بتائیے, ان اماراتها اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے. قال فائل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائل ہیں یہاں پہ, کیا کہا, ان یہ مقولہ ہو گیا, ان تلد الامت ربتہا, ان مصدریہ والدہ یلد واو لام دال مادہ, تلد سے یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے, سو ہیا اس کا امت فائل ہے, یہ اس کا فائل ہوا. ان تلد الامت یعنی باندی کا جننا, ربتہا کس کو, یہ ربتہ مفعول ہے تلدہ کا, یعنی جس کی اسے پرورش کرنی ہے, یہ ربتا یہاں پہ ربتن سے مراد یہ ہے کہ جس کی بھی اسے پرورش کرنی ہے اپنی, یعنی بیسیکلی اس باندی کا, اس کو جننا جس کی اسے تربیت کرنی ہے. تو یہاں سے یہ بیسیکلی ربن کون ہوتا ہے, سردار, دیکھیں رب العالمین, رب البیت, رب الابل, رب العمل, ربت العمل, سو جب یہ مرکب اضافی بن کے آتے ہیں نا تو یہ کسی اور کے لیے یہ لب ربن استعمال ہو سکتا ہے, لیکن مفرد ہمیشہ یہ اللہ کے لیے آئے گا. یعنی میں اگر کہوں گا نا کہ میں نے پکارا رب کو تو پھر وہی ہوگا کہ میں نے رب کو پکارا ہے, لیکن مرکب اضافی کی صورت میں یہ کسی عمل کے لیے آ سکتا ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا, جو دیکھ بھال کرنے والا کسی بھی کام کا, رب العمل سے مراد جو عمل کو دیکھ رہا ہو, اس کے اوپر نگران ہو. تو یہاں سے انتلد الامۃ ربتہا، یعنی کسی عورت کا اپنے سردار کو جننا، یعنی کسی عورت کا جننا اپنے سردار کو، مراد یہ ہے کہ وہ جو بچہ جنے گی وہ اس کا سردار بنے گا، یعنی جس بچے کو وہ پیدا کرے گی وہی بعد میں اس کا سردار بن جائے گا. تو یہ وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ وَأَنْتَرَ ان پھر وہی مصدر انترا فعل مضارع انت فاعل، تمہارا دیکھنا، کس کو دیکھنا؟ یہ مفعول حالت نصب میں العرات العالتا رعاء الشائی. سو حفات یہ ہے حافن، حافن کی جمع، حافن کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں. سو حفات اس کی جمع ہے، بہت زیادہ لوگ ننگے پاؤں والے. سو وہ انتر الحفاتا ننگے پاؤں والوں کو دیکھنا، العراتا سو آرن کی جمع ہے، اس میں منقوص ہے ننگا، ننگا بدن، عرات اس کی جمع ہے. سو انتر الحفات العراتا ننگے پاؤں اور ننگے بدن والوں کو دیکھنا، العالتا آلن تنگ دست، تنگ دست یعنی کھانے پینے کو ہی کچھ نہیں ہے، اس کی جمع ہے العالتا. سو وہ انتر الحفات العرات العالتا تمہارا دیکھنا کس کو؟ ننگے پاؤں، ننگے پاؤں یعنی جن کے پاس جوتی کوئی نہیں، والعرات جن کے پاس کپڑے کوئی نہیں، والعالتا غریبی کی انتہا ہے. رعاء الشاۃ راعی کی جمع، بکریاں چلانے والا. سو رعاء الشاۃ شاء یہ غنم کی طرح ہے، یعنی بکریوں اور بھیڑوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو. سو بھیڑ بکری چلانے والا مفعول. وَأَنْتَرَ الْخُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ کہ تمہارا دیکھنا ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب، تنگ دست، رِعَاءَ الشَّائِ بکریوں کو چرانے والوں کو. يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ تا واو لام مادہ ہے باب التفاعل، تفاعل یتفاعل باہم کسی کا مقابلہ ہونا، یتطاولون بلندی میں مقابلہ کر رہے ہیں، فی البنیانی بنیان کہتے ہیں عمارتوں میں، یتطاولون فی البنیانی عمارتوں کی بلندی میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اتنی ریل پیل ہو جائے گی پیسے کی. ثم انطلق پھر انطلق وہ چلا گیا، تا لام قاف باب انفعال، ثم انطلق پھر وہ چلا گیا، ہوا اس کا فاعل، وہ آدمی اب چلا گیا، وہ آدمی. عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں فلبست ملیجن، لبست لبس یلبس ٹھہرے رہنا، انا فاعل فعل ماضی، ملیجن یہ ظرف زمان ہے، لمبے عرصے تک، خوب لمبا وقت گزر جانا. ثم انطلق فلبست ملیجن وہ چلا گیا، فلبست ملیجن بہت عرصہ میں ٹھہرا رہا. ثم پھر قال فعل ماضی ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، استفام کوسچن، درا یدری جاننا، انت فائل، اتدری کیا تم جانتے ہو، من السائل، من السائل، من استفام ہے نا، من مبتدا یہ خبر، من السائل سوال کرنے والا کون ہے. قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا مقولہ اللہ مبتدا و رسولہ خبر، عالم خبر ہو گئی ان دونوں کی، مبتدا کی، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، اسم انہ جبریل خبر، وہ جبریل تھا، اتاکم اتا یاتی آنا، آیا تم سب کے پاس، یعلم دینکم، یہ لام کے نیچے زیر ہے، علم یعلم، یعلمکم دینکم تم سب کا دین سکھانے کے لیے. سو یہ یعلم حال ہے جبریل کا، اس عطا میں اس ہوا فائل، ہوا فائل کا، اتاکم یعلم دینکم وہ تو تم سب کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا. سو اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. الحمدللہ دیکھیں اس کی جو گرامیٹیکل ڈیٹیل ہے اس میں مزید بھی جا سکتا تھا، اوزان یہ وہ، فی الحال اس کو میں نے روکا ہے، کچھ تو آپ کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کی مزید ڈیٹیل، مزید احادیث میں بھی جائیں گے، پھر آپ کو پرانی بھی سمجھ آنے لگ جائیں گی. تو امید ہے آپ کو عربی گرامر سمجھ آئے ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کبھی بھی بڑی حدیث دے کے گھبرانا نہیں ہے، بیچ میں چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو کرتے چلیں، سمجھ آنے لگ جائے گی. آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں. سبق جو اس سے سیکھنا ہے جی, تو حدیث جبریل سے سبق. اب دیکھتے ہیں کیا سبق ہے ہمارے پاس. چار امپورٹنٹ سبق اس سے ملتے ہیں. پہلا آداب طلب العلم, علم حاصل کرنے کے آداب. دوسرا مراتب الدین, دین کے مراتب کیا ہیں. تیسرا غیب کا علم. اور چوتھا ہے اسالیب التعلیم, تعلیم یعنی دینا یا حاصل کرنے کے جو اسلوب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. سو آئیے دیکھتے ہیں آداب طلب العلم کیا ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, یعنی اپنی ہتھیلیوں کو اپنے تھائز پر رکھ لیا. ادب سے بیٹھے. ادب سے بیٹھنا, جب استاد پڑھا رہا ہو تو مؤدب ہو کر ادب سے بیٹھنا, دھیان خاموشی سے, اور حاضر و ناظر بیٹھنا, یعنی کلاس میں حاضر بیٹھنا کہ سوالات اور جوابات کیا ہیں. اس کی اس حدیث میں کیسے جوڑوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھے کہ انہوں نے اتنی بڑی حدیث بیان کی ہے نا, پورا نقشہ کھینچا. ایک آدمی آیا, کپڑے بھی سفید تھے, بال شدید سفید تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا اور آپ کے جوابات کی تصدیق بھی کر رہا تھا. ہم حیران ہوئے اس بات پر. دیکھیں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ناظر نہ بیٹھے ہوتے اس مجلس میں تو اتنی حدیث اتنی بڑی کیسے بیان کرتے. اس کا مطلب کہ صحابہ کیسے بیٹھے ہوتے تھے, فل اٹینشن کہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرما رہے ہیں, کیا علم آ رہا ہے. تو جب بھی استاد کی مجلس میں بیٹھے ہوں, اس کی کلاس میں بیٹھے ہوں, ادب احترام سے اور دھیان سے سنیں, آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. یعنی آپ ایسے کاموں سے دور بیٹھیں جو آپ کی توجہ کو بانٹ دیں, تو تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں نا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے تھے تو حاصل کر پائے, نہ بیٹھے ہوتے ادھر دھیان ہوتا, وہ گزر رہا اس کو دیکھ لیا, وہ گزر رہا ادھر دیکھ لیا, بچے کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ میری کلاس میں بیٹھتے ہیں, لیتے ہوں گے نا کلاسیں, گھر میں کہیں شور شرابے میں بیٹھے ہیں, بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے, ادھر استاد کی ویڈیو چل رہی ہے, یہ کیفیت ہوگی تو کچھ نہ کچھ مس ہو جائے گا. تو یعنی دیکھیں, آپ کسی کی کلاس میں فزیکلی بیٹھے ہوں یا آن لائن بیٹھے ہوں, ہے تو کلاس نا, ماحول وہی ڈیولپ ہوگا جو ہونا ہے. بس صرف فائدہ یہ ہے کہ ویڈیو میں آپ استاد کو روک کے پیچھے لے جا سکتے ہیں, اور نارمل میں استاد کو آپ روک کے پیچھے نہیں لے جا سکتے. سو یہ تو ہم نے آداب طلب العلم, علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں. مراتب الدین, دین کے مراتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اسلام پہلے نمبر پر, ایمان دوسرے نمبر پر, اور احسان تیسرے نمبر پر. کم سے کم اسلام, اس کے اوپر ایمان, سب سے آخر میں احسان. کیسے؟ اسلام کیا ہے, ہم بھی ہم نے دیکھا. اسلام کیا ہے؟ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, شہادتین. یہ اسلام ہو گیا. اسلام میں دوسری چیز کیا ہے؟ تقیم الصلاۃ, تمہارا نماز قائم کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ تؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ تصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا. پانچویں چیز کیا ہے؟ تحج البیت, حج کرنا. پانچ چیزیں, یہ اسلام ہے. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. پانچ چیزوں پر ایمان لانا ہے آپ نے, اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے یعنی یوم آخرت پر کہ اس دن حاضر ہونا ہے, اور تقدیر کے اوپر کہ جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. احسان کیا ہے؟ آپ کو عبادت ایسے کرنا کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا پھر کم سے کم یہ اس لیول پہ پہنچ جانا کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں گزار رہے ہوں, اعمال کر رہے ہوں, زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی بھی خدا نہ خواستہ میں گناہ کرنے لگا ہوں تو مجھے اتنا یقین تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ تو احسان کا معاملہ ہے. سو یعنی سٹیپ ہے, پہلی چیز ہے اسلام لے آنا, یہ پانچ کام کرنا. ایمان کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا. جو علماء فرماتے ہیں ہر مومن مسلم ہوتا ہے, ہر مومن مسلم ہوتا ہے, لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. اچھا یہ کیسے ہے؟ آپ نے سنی ہوگی حدیث کی, جب انسان چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا, جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے. کیوں؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ یعنی اگر اس میں وہ ایمان موجود ہوتا ایمان سے کیا مراد ہے؟ نہیں ایمان ہے نا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے اعمال سے واقف ہے. اس قدر استحضار ہو جانا اللہ کا، اس قدر کہ انسان کی انگلی، آنکھیں، ہاتھ، زبان ادھر ادھر پھسلتے ہوئے اس کو پتہ چلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم فرماتے ہیں علماء کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن ہے. تو یہ ہے دین کے مرتبے. اس کے بعد غیب کا علم، کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے. تو قیامت کے متعلق جب سوال کرنے والے نے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مل مسئول انہا بی اعلم من السائلی. یعنی سوال کرنے والے سے، جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا. یعنی آپ نے منع کر دیا کہ نہیں معلوم. اور دوسرے اسالیب التعلیم، یعنی غیب کا علم ہے. اب اس میں تقدیر بھی آتی ہے. دیکھیں کہ یہ تمام باتیں اللہ کے علم میں ہیں. اس پہ آپ کو زیادہ اس پہ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو کوشش یہی ہے کہ جتنا ہے اس کو اتنا سمجھ لیجئے. انشاءاللہ آگے احادیث آئیں گی، میں آپ کو اس پہ بھی بات کروں گا. اسالیب التعلیم، سوال جواب اور لا اعلم، سوال جواب. یعنی آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب عنایت فرمائے. اور ایک آپ نے بات فرمائی، مل مسئول انہا بی اعلم من السائلی. تو یہ اس میں لا اعلم کی بات تھی کہ میں نہیں جانتا. یہاں پہ جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، رسول، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور ایک آدمی نے سوال کیا اور آپ نے صاف کہہ دیا لا اعلم، میں یعنی مل مسئول انہا بی اعلم، میں نہیں، آپ نے منع کر دیا کہ وہ نہیں جانتے. تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ اس کے سٹیٹس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے مرتبے کے خلاف نہیں ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے، کوئی آپ سے کچھ پوچھتا ہے اور اسے آپ کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں جانتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے تو اسے آدھا علم قرار دیا ہے، کہ یہ بھی ایک آدھا علم ہے کہ کہہ دے بھائی مجھے نہیں پتا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے کچھ پوچھا جائے نا، اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں. اور بسا اوقات جیسے کوئی، میں اب مجھے تھوڑی بہت عربی آتی ہے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں اور اگر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا میں نہیں جانتا، تو میری انسلٹ ہو جائے گی. نہیں، میری انسلٹ نہیں ہوگی، بھائی نہیں میں نہیں جانتا، اس بارے میں مجھے نہیں پتا، میں پتا کر کے بتاؤں گا، میں دیکھ کر بتاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلوب نا، لا اعلم. اور دوسرا کیا، سوال و جواب. یعنی سوال جواب کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. علماء نے یہاں سے نقطہ نکالا ہے کہ سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. سو سوال و جواب کرنا، یہ بھی علم کے حاصل کرنے اور علم پھیلانے دونوں کی طرف، دونوں میں یعنی ایک وائس ورسا کی کیفیت ہے. تو اس حدیث سے ہم نے چار بڑے سبق لیے. آداب طلب العلم، علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، دین کے مراتب کیا ہیں، اس کے سٹیجز کیا ہیں، پھر علم غیب کے بارے میں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بعد اسالیب التعلیم کیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے اسلوب کیا ہیں. تو اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. اس میں جو علامات قیامت تھیں وہ تو یقیناً آپ اس کو جانتے ہیں کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غریب غربا، اور پھر کیا ہے، یتطاولون البنیان، کے عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے. تو وہ کون مقابلے کر رہے ہیں خوب آپ جانتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے آج اس حدیث سے جبریل کو دیکھا. تو جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا اسلام اچھا ہوتا چلا جائے گا. یعنی اسلام ہم لے تو آتے ہیں، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو ہمارے وہ جو اسلام کے اعمال ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، سٹرونگ اور اچھے ہوتے جائیں گے، اس میں خوشی و خضوع پیدا ہوتا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ قبول فرما لے، اور آپ نے اس کتاب میں اسی طرح سے کام کرنا ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. فعل نکالیں، فاعل نکالیں، مفعول نکالیں، ابواب پہچانیں اس کے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرمائے مزید اس کام کو جاری رکھنے کی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.